مثلا در واقع شما این کاری زنده که میان داری برای شما سعادتی کرا بایده اونش کار به زای و خیلی در تو آمده بشی تی در بو بلان می دینا و سر تا در میان سن دیرشی کرد ما اصابه ای برای زبن آسنم ناوی عبدالتی احمد مصطفی امام خطیب مزگوتی گوری تو آخنه هر وها خوانی امتیاز و سنسری گوهاری رگای راستا و ما وقت ساعتیک بانک بازیک سر به هیچ لعنت گروهی سیاسی نیا و هر وعده انتظاری او کورش لذت کم فکر کاری که زن کوی کوی او سر به هیچ رخواهی سیاسی نبود و برای زن استاد جوان ماست برای زکین کار و تکیه پشکش کار جد نمیشانی رول اسلام لخدمت کردنی مرغاتی دا بالامتیش های ماست دست بو تکانی که تبینیم ما هم اوی کار و رکم انشالله دو باش لبید باشیشان تایب دې جوړ کړل زه کله ماموستا او دا شګې تری شان برګا وې ولا د کریکوا هر کس ته ته بینه اختیار کړی شي هغه ولتوان یې ورغه ورقه ان شاء الله ماموستا به تاسو ونه او په دې ګنځانې کې تاسو ولا مشاره کړم تاسو اسا دا ولې ماموستا غواړم چې کله تاسو نو بو شش شین کوو الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسلمان سيتادى والأخوي فروردقار ذكين بخاطرنا وجوانا كاني وصفات برزا كاني نيتمن خالص كاما بسمن تنهار زابوني أو بيت وكردار كانشمن شاكو باشكات لبرجوان دي دين ودنيا وقيامت من بيت وبخير بركته وبقرينا ونقب زرر فشيماني دوكاري قتاب يبرزكاني كويا لسرعوب كبابتك لجرنا ونشاني رول إسلام لخزمة كردني مروفا يتيدا فشكش بكري ببشتواني خواي قورا او بابتش براستي قرينجا اگر خواهی گوره یارمتی در من بید رونی که نمو بجویره بلگتان قرآنو فرموده فی عمری خواه علیه الصلاة والسلام بلکو سودی لی ببینین انشاءالله رول اسلام لخزمت کردنی مروفایتی ده اسلام چیه؟ و مروفایتی برجواندیکانی لچه دان؟ مروف را برزکانم تنها لا شيك نيا بيجيان بيروح واشتيشي خيالو مثاليش نيا مروف بيكات ولا لا شو لروح او لا شيك اگر هاتو خواهي قول الروحكي ليساندوا لا شيكي مردوا ناتوان بجولت هز بهجناكات ناتوان مشوليك لخوي لادات كواتا اسلام كاتك رولي خوي بيني و كخزمتي روحي انسان بكات وخزمتي لعششي بكات ولامي في داوستي روحي كاني انسان بداتوا